Dedică această melodie din partea mea, Adrian Minune, special pentru Dan Armeanca, șeful șefilor, pentru Dani, soția lui, și pentru finuțul meu, pentru Elis și pentru Dana lui. Să-i dau.